Book 2 43 Eläintarhassa Tuolla on eläintarha Tuolla ovat kirahvit Missä karhut ovat Missä elefantit ovat? Missä käärmeet ovat? Missä leijonat ovat? Minulla on kamera. Minulla on myös videokamera. Missä patterit ovat? Missä pingviinit ovat? Missä kengurut ovat? Missä sarvikuonot ovat? Missä on vessa? Tuolla on kahvila. Tuolla on ravintola. Missä kamelit ovat? Missä gorillat ja seeprat ovat? Missä tiikerit ja krokotiilit ovat?